a snegovi beli zaveju, pratit ću tvoje tragove, doći ću tiho na prstima pod tvoje prozore. Kad snegovi beli zaveju, pratit ću tvoje tragove, doći ću tiho na prstima pod tvoje prozore. Pevat ću pesmu što volela si ti, uz koju smo se davno verili. Prste što nekad tebi dao sam, da li ga čuvaš i sad? Pevat ću pesmu što volela si ti, uz koju smo se davno verili. Prste što nekad tebi dao sam, da li ga čuvaš i sad? Kada te svi zaborave, za tebe uvek bit ću tu. Otvori širom prozore, pod njima spavat ću. Kada te svi zaborave, za tebe uvek bit ću tu. Otvori širom prozore, pod njima spavat ću. Pevat ću pesmu što volela si ti, uz koju smo se davno verili. Prste što nekad tebi dao sam, da li ga čuvaš i sad? Pevat ću pesmu što volela si ti, uz koju smo se davno verili. Prste što nekad tebi dao sam, da li ga čuvaš i sad? Što volela si ti, uz koju smo se